okłamali mnie z nadzieją, że uwierzyłem i przestanę chcieć. Muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który nic tego nie będzie żal. Niczego nie będzie żal. Niczego nie będzie żal. Niczego nie. Czuję jak rodzi się moc. Czuję jak rodzi się wola i istnienia pod pałem. oto rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie pragnę. ulicę powietrze kradnie. Widelcami dwoma rybkę je. Lecz lubię w nosie i o ścianę tą. Na zawołanko z jego ust kłamstewka parami biegną w świat. Fizyczność jego żałosna jest, a w grupce równie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak się czujesz?